hajnal nem adott semmit számomra. Az ébredéssel belekarmolt az álmokba. Egyedül hagyott, hogy fájjon éreznem. Egyedül vagyok a bűnnel is, ha vétkeztem. Itt rövidek a nappalok, és hidegek az éjszakák. Ezer éve itt vagyok, csak várok rád. Feledni kellene, de nem lehet, a sok emlékem eltemet.